ऐसी कोई रिवायत, ऐसी कोई सही बात साबित नहीं है। किसी ने सवाल किया, अगर कोई इंसान गलती हो जाए और वो उससे माफ़ी मांगे और वो उसे माफ़ ना करे तो इसका क्या करना चाहिए? तो अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, बार बार माफ़ी मांगिए, हज़ार बार माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगते रहिए। क्योंकि मैंने पहले तो कह दिया कि दरगुजर करना बहुत अच्छी बात है, हम चाहते लोग हमको दरगुजर करें, हम दूसरों को दरगुजर करें, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे ही साथ हुआ था, बहुत छोटा सा वाक्य। एक मरतबा यूँ हुआ कि मेरे पास एक टू व्हीलर थी, उस टू व्हीलर के पीछे एक मड फ्लैप होता है, कीचड़ नीम ना बल्कि छोटा सा लगाते हैं, है ना, और हर आदमी जिसकी गाड़ी को मड फ्लैप ना हो जरूर लगाए, इसलिए कि पीछे वाले के हक मारे जाते हैं जब आपकी गंदे गाड़ी के छीते उस पर उड़ते हैं। बहर यार उसको मड फ्लैप था। अब हुआ यूं कि वो टूट गया, क्योंकि उसको कड़क वाला मड फ्लैप आता था, उसको सॉफ्ट नहीं आता था, किसी ने गाड़ी को मारा टूट गया। मैं कंपनी गया, उसको मड फ्लैप डाला और वहां से निकलकर हाईवे पे हम लगे और जाने लगे। एक सिग्नल पे हम रुके, सिग्नल पे रुके तो पीछे से गैर मुस्लिम आया और उसने मार दिया पीछे से, एग्जैक्टली उसी मड फ्लैप पे मारा जिसको अभी डाल के आए थे, और वो क्रैक होके वहीं टूट के गिर गया। अब मैं जब देखा पीछे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब होते रहता है। और मैंने उससे कहा चलो, वो गाड़ी वो चला रहा था, मैंने कहा वापस जाके हम चेंज कर लेंगे। तो जो सामने जो हमारे दोस्त थे वो जोश में आ गए, अरे बोले लोगों को बस ऐसी छोड़ देंगे ना तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे जैसे लोग रहना तो दुनिया लूट के ले जाएंगे तुमको। मैंने कहा क्या गया, 60-65 रुपये की चीज़ गई है, जाने दो, दरगुजर करो, एक अपना गैर मुस्लिम भाई है और होकर नहीं क्या होता है, छोटी मोटी खताओं को तो माफ़ करना भी चाहिए, ये तो इतनी छोटी थी कि कोई बात ही नहीं इसमें, आप छोड़ दीजिए। कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता, अब जब हमें जाना था तो टर्न लंबा लेना था वापस आने के लिए हाईवे पर, अब वो अपने टेंशन में आ गए, मैं तो नहीं वो टेंशन में आ गए, तुम ऐसे ही रहते, तुम जैसे मुल्ला लोग है ना, लोगों को छूट दे देते, वो सर पे चढ़ जाते और फलां होते। अब वही बातों में वो गए, अगले सिग्नल पे एग्जैक्टली वो जाकर एक गाड़ी को टच मारा, उसका मड फ्लैप टूट गया, एग्जैक्टली दूसरे सिग्नल से। जब उसका मड फ्लैप टूट गया तो मैंने मुंह फेर लिया अपना, चूंकि अब तुम देखो, अब तुमसे भी, चूंकि तुम तो बोल रहे थे लड़ना, मुल्ला लोग ऐसे रहते, अब तुम्हारा देख लो। तो वो शख्स गैर मुस्लिम था, वो सिर्फ पलटा और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वही रवैया दिखाया जो मैंने एक दूसरे गैर मुस्लिम से रवैया दिखाया था, और सिर्फ हंसा और कहा भाई साहब कोई बात नहीं चलता है, और हम पलट के वापस आ गए और चेंज किया। देखिए आप, एक तरफ हमने उसे माफ़ी दी और उसके अगले सिग्नल पर हमें माफ़ी मिल गई, और एक ही चीज़, एक ही केस, मड फ्लैप हुआ, मड फ्लैप टूटना, देख रहे हैं आप। तो अगर कोई जिद में आ जाए कि माफ़ नहीं करूंगा, तो मैं कहूंगा नहीं माफ़ कीजिए, क्योंकि हमसे भी तो गलतियां होंगी ना, क्या हमसे कोई जिद करे तो कितना बुरा लगेगा कि माफ़ नहीं करा, करना चाहिए। लेकिन कभी मैं ये भी जानता हूँ, इंसानी फितरत है, गलती इतनी संगीन होती है कि इंसान का दिल चाहता नहीं माफ़ करने को, और अगर माफ़ भी करता है तो नापसंदीदगी की बुनियाद पर उस शख्स को पसंद नहीं करता है, और ये फितरी चीज़ है और ये जायज़ भी है। वरना बहुत से लोग क्या करते, गलती करते और बोलते नहीं गलती की तो पूरी वैसी मोहब्बत करना जैसी करना चाहिए, उम्मीद नहीं की जा सकती। इसकी दलील, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है वहशी रजी अल्लाह बहरहाल बाद में ईमान लाए थे, जब वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया था, ना ही सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद आपको सीना चीर कर कलेजा निकाल कर चाबा था वहशी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का में ऐलान किया कि 10 लोग अगर काबे के गलाफ में भी लपटे हुए हो ना, बख्शे नहीं जाएंगे, जिसमें इकरामा बिन अबी जहल और वहशी भी थे। अब वहशी निकल कर भाग गए, इकरामा भी भाग गए। उसके बाद हुआ यूं कि इकरामा बिन अबी जहल ने अपने उनके बीवी ईमान लाए, उन्होंने आके अल्लाह के रसूल गुजारिशात की, आपने दरगुजर कर दिया। वहशी भी आए बाद में, जब सुना कि इकरामा को माफ़ी मिल गई तो अल्लाह के रसूल बहुत नरम मिजाज है, मुझे भी दे देंगे, कहा अल्लाह के रसूल मैं पनाह चाहता हूँ, मुलाकात की, और कहा बस माफ़ी चाहता हूँ, बहुत संगीन जुर्म हुआ था मुझसे, मैंने ये काम किया, मैं इस्लाम में नहीं था और मैं इस्लाम ले आता हूँ, मैं जो अमन वाला ये जो है आपका तरीक़ा इख्तियार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, लेकिन तुम मेरी नज़रों के सामने मत आना, नज़रों के सामने, इसलिए कि तुम जब नज़रों के सामने आते हो मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं। माफ़ी तो दे दी लेकिन वहशी को देखना पसंद नहीं किया, बात समझ रहे ना। तो ऐसे संगीन कुछ जुर्म हो सकते हैं जो आपने किसी के खिलाफ किए हो और वो पसंद ना करे आप, ठीक है माफ़ी दे दे लेकिन पसंद नहीं, कुछ लोग क्या होते नहीं, माफ़ी भी देना और फिर वैसी ताल्लुक बन जाना जैसे पहले थे, नहीं हो सकते कभी कभार। इसीलिए अमल से पहले सोच लिया कीजिए, अमल के बाद सोचा मत कीजिए, बोलने से पहले सोच लीजिए, बोलने के बाद मत सोचिए। तो लिहाजा अगर वो आम छोटा मोटा अमल नहीं मान रहा है, मनाइए, लेकिन सिर्फ ये नहीं मान रहा है कि माफ़ी दे रहा हूँ लेकिन ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो कोई बात नहीं। ताल्लुकात से मुराद भाई वैसे पहले ऐसी मोहब्बत उल्फत नहीं रहेंगी, चूंकि आपने क्या किया, पीठ में खंजर घोपा, आप आस्तीन के सांप बन गए थे, ठीक है माफ़ी तो दे दी लेकिन ताल्लुकात नहीं, ठीक है। بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریزرویشن کے ساتھ معافی دی تھی کہ وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو، اور وحشی ساری زندگی مدینے کے بعد رہتے رہے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں کیوں آتے، تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے پسند نہیں کیا کہ مدینے میں رہوں، اور پوری موت تک مدینے کے باہر ہی رہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ ریزرویشن کسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا معافی دیجیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی قاتل کو بھی معافی دی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے صحابہ کو مارنے والوں کو معافی دی تھی. اس سے بڑا جذبہ کیا ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے میں جب داخل ہوئے آپ، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا یہ تاریخ کا ایسا منفرد واقعہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا رحم کا، ایسا جود اور کرم کا، ایسا معافی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لا کر مجھے بتا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پیش کیا، کہ آپ نبی ایک امن کے نبی تھے، ایک امن کے دائی تھے، آپ کا دین امن کا دین تھا، کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں قریش امید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو قبائلی جنگوں میں ہوتا ہے، کہ سارے مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، عورتیں غلام بنا لی جاتی ہیں، بچے فروخت کر دیے جاتے ہیں، سب لوگ امید کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد آپ سوال کرتے ہیں آج کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم وہ امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی، کہ قتل کی چال چلنے کے بعد یوسف جب حاکم بنے یوسف نے سب کو معاف کر دیا. تو کہا تم سب امن میں ہو، جو کعبے میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہیں وہ امن میں ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، کچھ لوگوں کے تو آپ نے نام بھی لیے، وہ امن میں ہیں. آپ نے کہا کوئی دے سکتا ہے کہ ایسی مثال کہ جس شخص کو کچھ سالوں پہلے ایک بستی سے جہاں وہ پیدا ہوا وہاں سے نکالا گیا، اسے اس انداز سے نکالا گیا کہ اس کو چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے ایک دوسرے شہر میں جانا پڑی، اور 10 سال بعد وہ شخص اسی شہر میں آتا ہے اب مظلوم نہیں، ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک کانکرر کی حیثیت سے، اور آ کر سب کو کہتا آج معاف کر دیا. دنیا نے روم کو دیکھا، دنیا نے چین کو دیکھا، دنیا نے مصر کو دیکھا، دنیا نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، جب دوسرے پہ حملہ کرتے تو انسان تو دور، گدھے اور کتوں کے بھی ٹکڑے کر دیتے جب جس شہر پہ حملہ کرتے، یہاں سب کو معافی دی گئی. تو آپ نے تو اپنے چچا کی قاتل کو معاف کر دیا، سارے مکہ کے واسیوں کو معاف کر دیا، لوگوں کو درگزر کیا، اب اس سے بڑا کیا جرم کوئی کیا ہوں گا آپ کے خلاف؟ درگزر کیجئے انشاءاللہ عزیز، ایک طرف آپ کی معافی، ایک طرف اللہ بھی آپ کے لیے کوئی غلطیوں کو جو معاف کرنے کے راستے بنائیں گا. السلام علیکم.